Книга Іова. Розділ другий. І сталося одного дня, прибули сини Божі, щоб стати перед Господом. Прийшов також і сатана між ними, щоб стати перед Господом. Господь спитав сатану: «Звідкіля прийшов?» Сатана відповів Господові і мовив: «Кружляв я по землі та обійшов її навколо». Господь сказав сатані: «Чи звернув ти увагу на мого слугу Іова? Нема бо на землі нікого, як він, щирого і праведного, богобоязливого і такого, що цурався б зла. Він усе ще держиться своєї досконалості, дарма, що ти навів мене на нього, щоб його безвинно погубити». Сатана відповів Господові і мовив: «Шкуру за шкуру, усе, що має чоловік, віддасть за свою душу. Та простягни лиш твою руку і торкнись його костей і тіла, і побачиш, чи не лихословитиме тебе у вічі?» І промовив Господь до сатани: «Ось він у твоїй руці, лише життя його пощади». Вийшов сатана геть зперед Господа і ударив Іова лютою проказою від стіп до голови. Взяв Іов черепок, щоб ним чухатись, і сів на попелищі. І каже йому жінка його: «Іще тримаєшся твоєї досконалості? Лихослови Бога і умри». А він до неї: «Неначе б говорила яка дурна, отаке й ти говориш. Приймали ми добро від Бога, а лиха не приймати?» У всьому тому не согрішив Іов своїми устами. Три приятелі Іова, зачувши про все те нещастя, що спіткало його, прийшли кожен зо свого місця: Еліфаз із Теману, Білдад із Шуаху та Цофар з Наамату. Умовились вони разом, щоб прийти і утішити та розважити його. Але ще здаля, кинувши на нього оком, не впізнали його. І заплакали вони вголос, пороздирали на собі одежу і заходилися кидати порох проти неба понад головами. Сиділи вони так коло нього на землі 7 день і 7 ночей. І ні один не говорив до нього і слова, бо бачили, що біль був великий вельми.